Welcome to Tove's och Olivias podcast. Första gången. Bästa ever. So let's make it a good one. Yeah. Okej, Tove. Okej, för er som inte känner Olivia så tänkte jag dra en lite snabb review. För er som inte känner Olivia. Säger jag det igen. Hon är en väldigt trevlig liten tjej. Fast hon inte så vid. Vad är jag? 1,52 och väger 10 kilo. Ja, det gör hon. Okej, mitt första intryck av Olivia, det var i ettan på gymnasiet, då vi skulle presentera för hela skolan. Och då första dagen på ny skola. Och då säger Olivia som här, som är från, var det från den enda skolan? Vad sa du? Var det från den enda skolan? Vadå enda skolan? Från högstadiet. Jaha, nej, det var typ Miros. Okej. Olivia plus en bekant kom till vår gemensamma gymnasieskola där jag kom plus varade 60 pers typ. Ja, Tove och kolingarna kan vi säga det. Vi kan sammanfatta så. Okej. Olivia gick upp på scenen och så sa hon så här: "Hej, jag heter Olivia. Jag gillar hästar." Och då tänkte jag så här: "Åh herregud. Henne ska man ju inte umgås med." Då måste jag försvara mig. Det var så här, första dagen hade tagit på mig det finaste jag hade, för jag tyckte jag var jättestylish. Och så kommer jag dit och så säger de: "Vad ni än säger, ni ska inte säga att ni gillar att fika med era kompisar och hänga med dem, för att det vet vi redan." Jo, vad säger du till Ove? "Hej, jag heter Tove Samuelsson, kommer från Larads skola. Jag gillar att fika med mina kompisar och hänga." Ja, men det kan vara mina intressen. Och det tänkte jag så, alltså hon måste vara jäkligt korkad. För att precis det rektorn sa, vår rektor för 3 kommande år, att man inte skulle säga så till Tove. Ja, men han kanske tycker om mig nu. Nej, det, han slutar ju. Det kanske var du som anledning. Ja, nej. Och så det var ju inte love at the first sight, kan man ju inte Nej. Säga. Men om man säger så här. Nu, 2013, vi träffades 2007. Är det 2014? Men Tove! Nej, nu är Tove ute och snurrar. Jag är blond. 6 år, ja, faktiskt väldigt blond. Får jag färga hennes hår häromdagen? Jag färgar. Ja, och Tove färgar mitt, hon kan inte säga det nu. Hur som helst, vi har känt varandra 6 år och mycket har hänt sedan dess. Ska jag dra några minnen av dig nu? Ja, om du vill. Okej. Okay. Jag och Olivia har ju då jobbat på nattklubbar i Barcelona. Mm-hmm. Och mitt bästa minne av Olivia, det var en kväll där vi jobbade som vanligt, som fredliga människor. Då vi kom dit, åt middag och sen chokladfondue. Jättegott. Det var det bästa. Och Olivia då, hon hade då sett en YouTube-video senare, tidigare samma dag, på Sierra. Min favorit. Världens vackraste kvinna, kan jag tillägga. Där hon gjorde ett sådär Sierra move där man böjer sig bakåt och vad gör man? Nej, men om man säger så här. Sierra är väldigt flexibel. Och hennes absolut coolaste move, förutom att skaka rumpan, det är att göra så matrix move, som hon kallar det. Lägga sig bakåt så att hon står på benen i höga klackar, för att tillägga. Och sen så ligger hon i princip med huvudet, ryggen och hela kroppen bak och balanserar. Kan man förstå nu? Ja, det tror jag. Googla. Ja, precis. Okej. Okay. Mm. Så Olivia då, som har precis hade sett Sierra, hennes favorit number one, kommer då till vår kära nattklubb CDLC, jag minns det som det var igår. Men samtidigt så kommer ett annat par, en man och en kvinna, som börjar flirta med varandra under middagen. Dansgolvet sätts igång på grund av mig och min moonwalk. Mm-hmm. Som är jättebra, by the way. I 15 cm klackar. Mm-hmm. Okej, Olivia börjar göra sitt Sierra move väldigt frenetiskt. Det ser ungefär ut som att hon lutar sig bakåt, viftar med armarna frenetiskt, precis som hon har fått ett epilepsianfall. Det är därför vi kallar det med kickstansen. Kickstansen. Med en väldigt styrig blick. Och hon då böjer sig bakåt, som hon har då sett på YouTube. Ja. Yeah. Problemet var att det här paret skulle ju precis gå fram till varandra och kyssas. Så Olivia lyckas hamna emellan deras fina moment. Eller tension, som man säger. Ja, det som hände då var ju, jag var helt inne i mitt move. Och när man verkligen vill utföra någonting så kör man helhjärtat. Då vände jag mig bakåt, la kroppen bakåt, allting på benen. Och så rätt som det, utan att jag visste detta, så ligger jag mellan de två. Och de står helt chockade, för de skulle precis börja kyssas. Men där kom jag mellan med min krigsdans. Och gjorde Sierra väldigt stolt, skulle jag tro. Och då minns jag att jag och vår chef, Byron. I love you, baby. Byron. Så att Byron. Hi, Byron. Okej. Vad allt. Ja. Okej. Och Liv, jag gillar ju nog inte han så mycket som jag gjorde. Alltså. Ska vi avsäga oss nästa gång vi åker till Barcelona? Mm-hmm. Nej, där stod jag och Byron på andra sidan dansgolvet och beskådade hela den här väldigt trevliga scenen där Olivia successivt förstör alla kyssar. That's my thing. Det var då jag visste Olivia, hon är nog min bästa vän. I'm the one. Ja, för att kontra nu. Våra stunder i Barcelona var väldigt fina stunder. En väldigt vacker kväll bestämde jag, Tove och Maja, vår kompis, för att ta oss till Nasty Mondays. Ni som har varit där, ni vet att det är väldigt nasty. Så Tove, här får jag bara avbryta. Ja. Vet du att du låter som skånska ekot? Ja, förlåt, jag är skånsk. Ekot. Idag på E4. Okej, fortsätt. Ja, tack. Jag hoppas att ni förstår. Annars får Tove översätta sedan. Hur som helst. Tove fick för sig för... Nej, vänta. Tove, Maja och en främmande kille fick för sig för att battla i breakdance. Och Tove säger då så här. Lagom trevlig i huvudet, så att säga. Åh, jag kan breakdance! Det dansar jag när jag var 10, säger Tove, 20 år gammal. Det var ju trots allt för något år sedan. Vi kommer upp, vi får en egen plats, vilket var väldigt sällsynt på Nasty Mondays. Och Tove ska då köra breakdance. Rätt som det ska hon köra sin move och så... Hallå, vänta. Där gick tummen. Kallade precis... VIP för egen liten plats. Ja. Ja, men VIP är egen liten plats. Same, same. Okej. Okay. Mm. Och där gick tummen. Och jag som står, jag vill inte dansa. För att jag var hejaklack. Oj, oj, oj, hon lät som Roger Pontare. Min idol. Vill nu att jag vänder om. Precis. Då stod jag och så kommer Tove till mig och bara, shit. Jag mår inte bra, jag tror jag kommer svimma. Så bara, Tove, ska vi hem? Mår du dåligt? Vad har hänt? Men hallå. Jag... Du knäckte ju din tumme till detta. För jag knäckte min tumme, så drog jag tillbaka den utan smärtsgillande. Ja, men det är det jag menar. Det är därför jag sa att du knäckte din tumme till detta. Ja, okej. Okay. Ja. Knäckte Tove knäckte sin tumme till detta, okej? Okay? Och så håller hon på att svimma. Så hon satte sig ner bredvid mig. Men hon ville fortfarande dansa på scenen. För att det hade jag lovat. En DJ. Maximo Chua. Oh, då nämner vi namn. Hur som helst. Här är ingen censur. Tove sitter bredvid mig och håller på att svimma. Ska fortfarande dansa på scenen. Och jag säger, nej Tove, nu åker vi faktiskt hem. Jag tror jag blev väldigt gammal i den sekunden. Men sen så var det någonting som fallerade. Istället för att ta taxi till sjukhuset med Tovas brutna tumme, då sitter vi och väntar på nattbussen i ungefär 40 minuter. När den väl kommer har vi fel buss. Nu missade du den viktigaste sekvensen den kvällen. Okej, okay. Tänk så här. Min tumme, högra tumme, är helt lila och uppsvullen. Jag sitter i hörnet och Livia sitter i mitten och Maja sitter längst bort. Så ser jag på min tumme och så tänker jag så här: gud vad min tumme är svullen och blå. Då vänder jag mig till Olivia och säger: Olivia, är inte min tumme väldigt svullen och blå? Och så säger Olivia så här: nej, det är den inte. Tumme, du är full, okej? Okay? Den är helt normal. Och sen så vänder hon sig till Maja lika högt. Säg ingenting till Tova att hennes tumme är jättebra, jättesvullen. Och så säger Maja lika högt till Olivia: nej, det ska vi nog inte göra. Vi ville bara rädda situationen helt enkelt. Jättesnälla. Men hur som helst, Tove fattar ju inte mer och det var ju tur det. Så vi åkte hem, gick och la oss. På morgonen när vi vaknade efter då vår 40 minuters buss och väntan och fel buss och hit och dit. När vi väl kom hem la vi oss. Varför tre timmar senare kommer Tove in på vårt rum och säger så här: Olivia, nu har jag googlat om ont i tummen. Ont i tummen. Tummen. Och det var ungefär, jag vill säga 100 som sa att man kanske skulle gå och uppsöka läkare för tummen är väldigt viktig för handen. Men sen var det en som sa: gå bara till apoteket och köp ett bandage och så blir allting bra, det funkar för mig. Så hon föreslog då att vi skulle gå och ta ett bandage. Så visar hon tummen och den var helt blå, jättesvullen och det var tydligt att någonting var fel. Vi går till sjukhuset, som tur var det var väldigt, väldigt nära. Faktiskt. Och Tove kommer ut efter ungefär 2 timmar, för jag fick inte följa med fetegipset och röntgenbild. Att tummen var helt borta och helt knäckt. Då måste jag tillägga att det som Olivia missade, som bara jag fick lyckligtvis uppleva själv, det var när jag kom in i rummet. Och så kom doktorn in, väldigt snäll gammal man, kan jag påpeka. Men så kom systern in, världens fetaste spanska kvinna ever. Ja. Så sa hon så här: what did you do? Och så sa jag: jag ramlade. Hon bara: no, what did you do? Och då sa jag så här: ja okej, okay, jag kanske blev lite onykter igår. Och jag försökte dansa breakdance och det hamnade fel. Och då tittade hon på mig och sa så här: no, you should not party. You should marry a man and get children. Och eftersom typiskt Barcelona. Ja, spanjor. Alltid special. Och eftersom jag är allergisk mot smärtstillande, en viss grupp av smärtstillande, så sa jag det till henne. Så kom hon med värsta sprutan och sa: is this okay? Och det visste jag ju inte, så jag sa: jag vet inte. Och så sa hon: okej, okay, vi ska ju inte chansa. Och sa: nej, kanske inte. Hon bara: då kör vi. Så hon bara vred min tumme rätt. Utan smärtsidande. Och då var det grejen att... Det gjorde du faktiskt mitt i natten också. Ja, men då... Okej, okay, då hade du lite smärtsidande, måste jag ju på. Ja, nu var jag ju nykter. Ja. Och det gjorde skitont. Men det, grejen var att jag kunde inte skrika. För hon bara blängde på mig. Och då tänkte jag så här: oj, förlåt. Jag är single. And I don't have kids, okay? Okay. No kids, no. No, no. Så att detta var min kontring till Sierra Dansen. Vilket helt plötsligt inte ser ut som någonting. Men det bästa var när jag bröt tummen. Då hade ju vår högsta chef, han hade precis bytt ut benet. Kommer du ihåg det? Just det. Så ni hade ert lilla team. Ja, vi blev buddies efter det. Men det är faktiskt väldigt intressant. För att... det är precis som ni hade ett länge lärt in. Sitter jag och grimaser till Olivia. Ja. Det här är inte lätt, kan jag tillägga. Faktiskt, vi blev jättebra kompisar. Men det var precis jättebra, som, jättebra. När vi väl gick på stan, för vi bodde ändå i Barcelona i 3 månader ungefär. Okej, inte länge. Men så fort Tove hade sitt gips och bara: hallå! Och så var det precis som alla andra med gips. Bara: hej du! Har det gått bra för dig eller? Ah, se att det gör lite ont, jag förstår dig i 35 graders hetta. Ja. För jag brukar ju gå så på stan och säga: hallå! Men det sa du ju faktiskt inombords. Ja, faktiskt. Man sa det inom dig. Hola, guapo. Oh, el sexy guapo. El sexy mamo. Aj, aj, aj. Oh. Ska vi ta en paus? Ja. Välkomna tillbaka efter pausen! Jag gillar att lägga in mitt som Michael Jackson. Okej. I vilket fall som helst. För Barcelona-tid tog ju slut till slut. Brukar vara så. Kan man ju säga lite käckt. Och efter Barcelona så flyttade vi faktiskt till två helt olika länder. Vilket var faktiskt väldigt jobbigt. Efter 3 månader, efter att jag delat säng så pass länge, delat rum, delat jobb, delat liv, allting, så bara splittrades våra vägar. Tyckte du det var jobbigt? Ja, tyckte inte du det? Tyckte det var jätteskönt. Jo, det var ju faktiskt jävligt skönt. Nej. Men alltså, hallå? Skoja! Jag Nej. Det var skönt på ett sätt. Vadå, det är skönt att slippa mig. Jag sover ju själv. Jag kommer vara så alltså, hemskt mot min framtida man. Alltså grejen är att när jag ska sova så har jag hört, när jag ska sova med en annan människa, oavsett kön, så kan jag säga att jag är som en liten karatekid i sängen. Det var ju faktiskt jag som var det. Ja, du slog ju mig i Barcelona. Jag slog dig i Sverige i sömnen, typ. Tog du hämnd? Ja, för att du tog ut min piercing en natt. Jag har piercing i näsan och när jag vaknade så var min piercing ute. Och jag hade drömt en sån hemsk dröm att någon skulle slå mig. Rätt som det så pulserade hela huvudet precis som det var så verklighetstroget. Och antagligen, lite undermedvetet, så tog jag ut min hämnd i Barcelona mot Tove. För att det hände väldigt många nätter att jag bara laddade och sen bang slog Tove. Ja. Och när jag vaknade så sov Tove på soffan och bara, oj vad Tove. Gick ut bara, du slog mig. Jättesynt. Konstigt. Här, inte nog med att jag har brutit min tumme och är tvungen att ha värsta gipset. Så kommer jag slå henne och så i huvudet. Så blir jag misshandlad. Life is life, okej. Det har gått bra än så länge. Det har gått bra. Gått bra. Än så länge. Det är ett under ifall alla förstår vad jag säger. Nej. Eftersom inte ens Tove förstår vad jag säger här bredvid mig. Alltså det var faktiskt ganska kul i bilen. Vadå? Nej, jag och Livia, min lilla syster, hennes bästa vän, vi ska åka upp till Göteborg tillsammans och köra upp där. Och sen så när vi väl var i Göteborg så skulle Livia förklara för de resterande människorna i baksätet om att vi ska ta en lunch på Kungsmässan som ligger i Kungsbacka, inte Göteborg. Och då säger Livia så här: ja, okej. Okay. Nej, så här. Vi ska ju ha lunch på Kungsbacka. Men vi kan ska äta. Men vi äter nog sen. Och sen så det är lunch. Och då säger min lilla syster så här. Det sa ju typ så. Sen visste så här: Tove, kan du översätta? Jag förstår inte vad du säger. Det är ju faktiskt inte första gången jag hör detta. Men nu får jag tillägga att jag som skåning har faktiskt klarat mig i Stockholm ett helt år. Och än så länge har jag fått kanske bara, ja, låt säga ett fåtal blickar om att förstår inte riktigt. Men ingen har faktiskt kommenterat att jag förstår inte vad du säger. Har du inte? Nej, inte nu, det senaste året. Fast nu måste jag, ja, jag måste erkänna. Innan jag flyttade till Stockholm så var jag på besök ett antal gånger. Och varje gång jag åkte upp till Stockholm, ungefär 2-3 dagar, så hände någonting. Låt säga, ja, men denna gången jag var på Beyond Retro. Och jag skulle säga, hittade en jättefin pälsmössa som jag ville ha, fast jag skulle bara tänka över någon timme. Så ursäkta, kan ni bara lägga undan denna mössan? Va? Ja, lägga undan den. Alltså, jag förstår inte vad hon säger. Bara jag hänga undan mössan, jag kommer snart. Kan du lägga undan den? Excuse me, can you... do you speak Swedish? Bara, oh, herregud. Och då blev jag faktiskt sur och sick. Eller den gången när jag skulle köpa ett dygnskort i Stockholm. Jag var kanske 17-18. Jag säger hej, ett dygnskort. Och eftersom mikrofonerna är väldigt dåliga däremellan så hörde jag inte riktigt vad han sa. Så jag hörde, vad var det? Så jag, va? Va? Så jag bara, alltså herregud. Och så efter ett tag så han bara, excuse me, do you speak Swedish? Jag bara, herregud, vad är detta för jävla skit? Här står jag, helt fredlig skåning. Och allt jag vill göra är att köpa ett dygnskort. Men kom du ihåg när var köpcentret? Oh. Vi skulle hitta utgången. Vi skulle hitta utgången till, i ett köpcentrum i Stockholm. Och då gick vi fram till en, vad ska man säga, café, restaurang. Ja, en liten restaurang mitt i köpcentret och frågar, ursäkta, var är utgången? Och expediten kollar på oss precis som bara, vad säger hon? Är hon dum i huvudet? Kollar på sin kollega och bara, vill hon till Italien? Vad säger hon? Jag förstår ingenting. Och vi bara, herregud, vi vill ut. Vill hon till Italien? Vad är detta? Mm. Men det roliga är att du flyttar ju faktiskt till Italien. Jag kommer ju dit till slut. Men det var ju inte riktigt meningen just då, så att säga. Tänk er, Olivia, var är utgången? Så sa jag väl inte. Men typ. Ja. Killen, va? Ska du till Italien? Utgången och Italien är två helt olika saker. Vill jag bara tänka. Men du har faktiskt ungefär samma på skånska. Om du tänker efter. Utgången, Italien. Kanske. Kanske. Mm. Ja, vi får ge det. Vad vill vi säga med detta? Nej, men jag kan faktiskt berätta en jättekul sak. Mm. Mm. Det finns faktiskt en tjej på min skola som är fransk. Men i och med att jag går på en engelsktalande skola så pratar vi bara engelska på alla lektioner. Och hon har en extrem fransk dialekt. Så att mitt under lektionen, och så säger hon, när de diskuterar så här om politiska kriser, så räcker hon upp handen och säger så här: yes. Nej, det var inte franskt. Det var ju med något annat. Yes. Hon säger, yes, I think. Nej, det var inte franskt. Vänta, jag måste komma in. Prata till sig, jag måste komma in med modet. Ja, men du skulle ju prata om hur hon skulle göra med rumporna. Det är konstigt. Okej, jag sa såhär. Nu kommer jag tillbaka igen. Hon sa såhär. Yes. Personally, I think that everybody just need to fuck ass. Och alla kastade såhär. What? Hon bara, yes. I think everybody just need to fuck ass. And this conflict. Because if nobody fuck us, then everybody would just kill us. Sådär då. Okej, min franska dialekt gick inte riktigt in det. Men det gick fast med läraren bara, excuse me? Och hon bara, yes, everybody need to fuck us. Och till slut så var det en elev som läckte upp handen och sa, I think she means focus. Yeah! Fuck yes! Us! That's what I'm saying! Fuck ass! Det är ju faktiskt så dåligt. Ja. Så jag menar, vad säger man? Slagen i basilikan? Nej. Va? När man kommer till poängen. Ja. Poängen i dängen, vad man säger. Ja. Slut i rutan. Då bara släng ut. Massa uttryck. Bet som en fågel i handen den 10 skogen. Nej, i alla fall. Min poäng är, det jag skulle säga. Det är så här, att om man har en väldigt bred dialekt i någonting, som vi är faktiskt ganska skånska, då kan man faktiskt bli missförstådd. Men har man en fransk dialekt i engelska, då blir man faktiskt extremt missförstådd. Eller hur? Och det kan vara snäppet värre. Faktiskt. För skånska är faktiskt ganska charmigt. Än så länge har jag klart mig i Stockholm. Ja, absolut. Kommer säkert titta stockholmare och lyssna på detta bara, vad säger hon? Vad finns subtitles? Jag förstår ingenting. Men det är ju sån här på att när jag träffar stockholmare i Paris, de ska alltid mobba mig. För jag brukar ändå alltid neutralisera min dialekt lite när jag är utomlands. Men det är du bra på. Ja, och så kommer jag så här bara, hej, jag heter Tove. De bara, shit vad du är skånsk. Okej, de säger inte det på skånska, men de hade lika gärna kunnat säga shit vad du är skånsk. Alltså jag bara, va? De bara, ah. Alltså jag förstår inte vad du säger. Och tänker man inte såhär, det är så typiskt. Hallå. Jag menar, hur svårt kan det vara? Speciellt, alltså inte så, men när jag pratar med min dialekt som är skånska men inte jätteskånska, då fattar man faktiskt. Ja. I alla fall jag gör det i mitt huvud. Absolut. Ja, just det. Det var vår poäng för dagen. Det var så jag. Och med det vill vi säga tack för att ni lyssnar. Hej då. Hej då, kära vänner. Hej Peter. Hej Peter.